JP, JP na 100%, firma prosto na 100%, górę ostro na 100%, zapamiętaj to na 100%, JP, JP na 100%, firma prosto na 100%, górę ostro na 100%, zapamiętaj to na 100%, na 100%, na 100%. Elo, elo, Boski Roman, Wojtek Sokół, a jak firma Zip Squad, elo. Co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%. Gram szum, zbieram tłum, jest full na 100%. I co byś ty nie robił, też rób to na 100%. 100% o talentach rozwijanych mowę docen. Mijają mnie, mijają noce, starzejesz się, więc na 100%. Jeśli wierzysz w siebie, bo co ci te emocje, bo cię widzę, coś grać, musisz dać siebie 100%. Po to się męczy i po to się poce, bym miał satysfakcję, że gram na 100%. Jaka będzie przyszłość, nie wiem, nie jestem prorokiem, ale na pewno wiesz, jeśli dasz siebie 100%. Nasz świat musi przetrwać. 100%. Jesteśmy w porządku na 100%. Jesteśmy wariantami na 100%. Nienawidzimy psu na 100%. Nasz świat musi przetrwać na 100%. Jesteśmy w porządku na 100%. Jesteśmy wariantami na 100%. Nienawidzimy psu na 100%. Wszystkie akcje fachowe dopilnuj na 100%, bo nikomu nie smak chyba na domku spędzone noce. Rzeczy w depozycie, a w zamian za ten chłe koce. Muszę myśleć dobrze, bo mam dziecko ziomek w drodze. Co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%, na przyszłym zbieram bum. Nie swój na 100%. I co byś nie robił, też rób to na 100%. 100% o talentach rozwijanych mogę docenić. To co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%. Rapszym zbieram tłum, jest swój na 100%. I co byś nie robił, też rób to na 100%. 100% o talentach rozwijanych mogę docenić. Ziomek, jeśli jestem z tobą, to na stówę. Jeśli wchodzę w coś, to na stówę. Jeśli mówię to, to na stówę. Możesz pewien być. Ziomek, jak jesteś ze mną, to na stówę. Jeśli wchodzisz w coś, to na stówę. Jeśli mówisz to, to na stówę. Mogę pewien być. Na tym polega życie człowieka. Musisz polegać i dawać pewność. Na dupy, to z niego dupa, dana dupa może pęknąć, jak się uda. To co chcemy, przyjacielu, będzie święto. Jak nie wyjdzie, nie płaczemy. Na 100%, nie tak prędko. Ziomek, bo jak wchodzę w coś, to na stówę. Próbuję wciąż, aż to wyjdzie. Próbuję wciąż, aż osiągam cel i biorę nowy. Wiem, że ty też chcesz dalej iść. Wchodzę jak muzę na stówę. I byłoby dobrze, gdybyś ty jak my atakował te schody. Ziomek, jeśli jestem z tobą, to na stówę. Jeśli jestem z tobą, to na stówę. Jeśli jestem z tobą, na stówę. Jeśli jestem z tobą, na stówę. Przeciwko królestwu na 100%, dla dobrych ludzi na 100%, prawdziwy hip-hop na 100%, JP, JP na 100%. Przeciwko królestwu na 100%, dla dobrych ludzi na 100%, prawdziwy hip-hop na 100%, JP, JP na 100%. Co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%, gram szum, zbieram tłum, jest full na 100%. I co byś ty nie robił, też rób to na 100%, 100% o talentach rozwijanych mowę docen. Co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%, rapszym zbieram tłum, jest full na 100%. I co byś nie robił, też rób to na 100%, 100% o talentach rozwijanych mowę docen. Co robię, czy zarobię, czy nie robię na 100%, rapszym zbieram tłum, jest full na 100%. I co byś nie robił, też rób to na 100%, 100% o talentach rozwijanych mowę docen. Firma to słowa z dedykacją dla ulicy. Raz tutaj dupę sprzedasz, całe życie się to liczy. Jedno musisz wiedzieć, od razu, od początku. Zadawaj się z tymi, co naprawdę są w porządku. W ostatniej zwrocie jest to ostateczny. Wnioskiem możesz być na dobie chłopie, albo stać pod kioskiem. Nie osiągniesz wiele, jeśli myślisz tylko nosem. Końców kości i tak nigdy nie ma 100%. Ziomek, jeśli jestem z tobą, to na stówę. Jeśli wchodzę w coś, to na stówę. Jeśli mówię to, to na stówę. Możesz pewien być. Ziomek, jak jesteś ze mną, to na stówę. Jeśli wchodzisz w coś, to na stówę. Jeśli mówisz to, to na stówę. Mogę pewien być. JP, JP na 100%, firma prosto na 100%, górę ostro na 100%, zapamiętaj to na 100%, JP, JP na 100%, firma prosto na 100%, górę ostro na 100%, zapamiętaj to na 100%.